الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونسترشده ونستهديه، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، إنه أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. وصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن سلك طريقهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب النار. تنغليك بعد كتاب المجاهدة وكتاب رياض الصالحين، لا تتدرس iliyopita tulimalizia kwenye hadithi ya 10, tukasema kwamba tutakuja kuondokea tena hapo kwenye hadithi hii ya 10. Inshallah tutaanzia kwenye hadithi ya 10 katika babu al-mujahada. Al-ashir, hadithi ya 10, an Anas radhiyallahu anhu, وتقانا لأنس بن مالك رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنس أسملية كتقانا لم يمد ومن يزمونه قال أمتين ولم تبين يتبع الميت ثلاثة هم فاتة maiti yakikufa mtu, maiti yake hupaswa na mambo matatu au hupaswa na watatu: ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Maiti humfuata watu wake, atundikize jeneza mpaka kaburini, na mali yake vile vile huenda ikawa imetumika katika safari hiyo ya mazishi, na vile vile hupaswa na vitendo vyake alivyopita duniani. Fayarjiu ithnani, basi hurejea wawili nyumbani. Wayabqa wahida, wayabqa wahidun, na akabaki mmoja tu. Yarjiu ahluhu wa maluhu, hurejea watu wake na mali yake. Wayabqa amaluhu, na ikabaki amali yake tu, yani vikabaki vitendo vyake tu. Alhadithu muttafaqun alayh, hadithi imewafikiwa na maimamu wawili Bukhari na Muslim. Hii hadithi imewekwa katika babu al-mujahada ili imzindue Muislamu, imwamshe katika usingizi mzito walionao, usingizi wa kufanya ajizi na usiri katika mambo mema. Hadithi inamzindua ya kwamba awache yote iliyonayo atuelekee zaidi akhira, kwa sababu akayakijua hayo yote anayoyashughulikia duniani, ikiwa atapenda zaidi watu wake na wakipenda zaidi, akipenda zaidi mali yake, afahamu mara tu baada ya kutumba jicho atapaswa yeye nyuma yake na watatu: mali yake, watu wake na vitendo vyake. Lakini katika hawa watatu kurejea nyuma viwili, akabaki mmoja. Wapi mikono yetu, na vikabaki vitendo vyake tu, hivyo ndivyo ambavyo vinadumu na yeye. Hapo ndipo anaposema Mwenyezi Mungu katika hadithi ya Qudsi al-Jalil kumwambia mja wake, abdi wangu, ikifika sasa katika ulimwengu mwingine, adau wanarejea wale wote waliokuwa na wewe wafikurabi na katika ardhi yenye dungu hiyo ilipokuwa wala miyabakona ila na hakuna aliyebaki upande wake na kabili na yeye wala kwa maana kama anafahamu na hata kama wangekuwa na wewe watu wako hapa wakakesha kuja na wakakaa tena miaka na miaka watengeneza tena kwa mtu kufikia moto. Cha kumfanya mtu kuingia peponi ni mambo mema, na cha kumfanya mtu kuingia motoni ni matendo mabaya. Jambo la pili tunalolipata faida yake katika hali hii, mukhalafatul hawa. Kwa hakika kwenda kinyume mtu na matamanio ya nafsi akayapinga, nafsi inatamani mambo maovu, yeye akaipinga, akaielekeza katika mema, japokuwa nafsi huwa haipendi, inaona uzito, inaona taabu vipi. Basi mukhalafatul hawa, kwenda kinyume mtu na matamanio ya nafsi yake, tariqu ila aljanna, afahamu kwamba hiyo ndio njia kwenda peponi. فاما من طغى واثر الحياه الدنيا فان الجنه فان الجحيم هي الماوى واما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فان الجنه هي المأوى. ارى يولي ابا عم يفاجا جهوري ديان لا اكتبوا زايد مايسا كلمه بس موت جهنم نكون ديو مكازي yake na yule aliyeogopa kufikishwa katika msimamo mbele ya Mola wake na akaikataza nafsi yake na matamanio, basi pepo inakuwa ndio makazi yake. Mukhalafatul hawa tariqun ila aljanna wa muwafaqatul hawa, na kuyawafiki mtu matamanio yake wakati anampeleka katika shari bin maasi, basi yuko ila nnari moja kwa moja. Matamanio hayo yanapelekea mtu kuingia motoni. وليس بين الانسان والجنه لا ولا هكنا مسافه مريفه بين يمته وبيته والنار والموت الا ان يموت اذكوا نفله اتفقوا انه تياري كفيه مبين على فعل ما يستوجب احدهما هو يكتند خاصه هو يكتند pengine ambacho kinawajibika kupata moja wapo katika mawiliani pepo au moto. Atazame mtu atakufia katika mambo gani? Ataumaliza uhai wake akiwa katika mambo gani? Kwa sababu kitendo cha mtu kile atakofia kitamwajibishia moja kwa moja kwamba yeye ni mtu wa watu. Athani atara hadithi ya 12 katika babu al-mujahada an abi firas rabi'ah ibn ka'b al-aslami. Tunapokea hadithi nyingine kutoka kwa baba yake Firas, kwa jina anajulikana mashuhuri ni bwana Rabi'a ibn Ka'b al-Aslami. Yeye alikuwa khadimi Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam, ni mtumishi wa mjumbe wa Mwenyezi Mungu, wa min ahli as-suffa, na ni katika watu wa suffa. Nini maana ya suffa? Suffa kwa huyo yeye ni mtu wa sufi, ahlu sufa. Asufa tu makani, sufa ni pahala maskufun fi akhli masjidi rasuli, katika msikiti wa mtume nyuma huku kuna pahala palikiwa sakafu chini, au juu paliezekwa namna ya makuti ya mtende katika sehemu ya mwisho wa msikiti wa mtume wakati huo. Ya awi ilahi alfuqara, fahala hapo walikuwa wanapumzikia masafiri, watu hohe hahe, maskini ya Mungu ukakitako Sehemu hii wameiwekea kumbukumbu ya historia, basi mtoto hufika katika Masjid Nabawi ataonyeshwa hapa ndio pahala pa walipokuwa wanakaa wale sufa. Sehemu hii imewekewa saruji mpaka leo haitajibu kitu pale. Ni eneo maalum nyuma msika mtuku. Basi walikuwa wanakaa pale kumbukumbu ya kafiri. Hali zao zilikuwa mbaya sana kimaisha, lakini kwa upande wa Mwenyezi Mungu walikuwa wako mbele sana. Hakuna jambo lilokuwa likashughulisha wao min ghairi ya kutaka kujua mtume kateremshiwa nini katika Qur'ani au anasema nini katika mafunzo yake mema. Basi walikuwa wao kubwa zaidi wanajali mambo ya dini, mambo ya kidunia walikuwa wameyapa mgongo sana. Kwa hivyo walikuwa na kazi zao pahala pale kupumzikia, wanamgojea mtume atoke wapate kitu kutoka kwa mtume. Basi yeye huyu bwana Rabi'a ibn Ka'b al-Aslami alikuwa ni miongoni mwa hawa fakiri radiyallahu anhu wajidhimu muradi qala anasema kwa Rabi'a ibn Ka'b kuntu abitu ma'a rasulillah sallallahu alayhi wa sallam, mimi nilikuwa nalala pamoja na mjumbe wa Mwenyezi Mungu sallama, na kwa kuwa mimi ni mtumishi wake, faatihi biwadhuihi, mimi nilikuwa namsogezea maji yake kutawadhia mtume, namsaidia, namsogezea karibu asalidabu, wa hajatihi, na haja zake nyingine mbalimbali, kama kuna viatu vyake, kama kuna mswaki wake. Mimi nilikuwa ni miongoni mwa vijana ambao kumtumikia mtume, na wengine walikuwa ni kina Mughaira bin Shu'ba, kina Abdullah bin Mas'ud, kina Anas bin Malik, walikuwa na kama basi ikawa mimi faatihi biwadhuihi wa hajatihi. Kala siku moja bwana mtume alinambia maneno, akanambia Rabia, salli leo napopa nafasi kijana wangu niombe jambo, hebu nitaki kitu mimi. Umenifanyia mema sana, umenitumikia sana, na kuona una bidii kubwa kwangu, ni mtu mnyenyekevu, ni mtu mzuri sana kwangu, na mimi nakupa nafasi, hebu nitaki kitu. Unatamani nini? Kama umetaka kitu ambacho mimi siko katika miliki yangu, nikupe nikutumikie kama zawadi yako. Kauni niombe jambo. Fakultu bwana Rabia anasema nikamwambia bwana mtume, mimi kama kuna jambo la kukuomba, basi naomba hivi, as'aluka murafaqataka fil jannah, naomba nikawe karibu na wewe peponi. Kama nitalipata hilo, basi mimi atengene kitu. As'aluka murafaqataka fil jannah, na kuomba niwe karibu na wewe, yani nipate urafiki na wewe peponi. Fahala mtume akanambia, awa ghaira dhari Rabia, huna jengine isipokuwa hilo. Nimekupa nafasi, hebu nitake jambo, huna jengine isipokuwa hilo. Kuntu mimi nikamjibu, huwa dhaka, ndo hilo hilo, mimi nikipata hilo basi. Kala mtume hapo ndipo kumwambia, kwa jambo naloliomba Rabia haliko katika miliki yangu. Umetaka jambo ambalo mimi siko sina uwezo nalo, lakini nitakachoweza mimi kukusaidia ili unipate hilo ni kukupa njia za kufika hapo unapopaomba, lakini mimi sina uwezo nalo. Nini ufanye? Fa'inni ala nafsika, basi jilazimishe juu ya nafsi yako, bikathrati sujudi, kwa kuleta wingi wa sijida. Ukifanya hivyo, naam, naweza kuchukulia dhamana, utaweza kuwa karibu yangu mimi peponi. Lakini hivi hivi tu, kwa kuwa mimi umenitumikia sana, uko chini ya mtume, unamsogezea maji ya kutawadha na viatu na mswaki na hivi na hivi, haitoshi kwa mkabala wa mambo ya kiakhira. akhira kesi ufanye matendo maalum ili ukapate matibabu baada ya kwamba wewe ni muslim. Kesi ufanye kitu maalum, iman imanzo khalafu iwe na position na matendo mema. Kesi mtu afanye hata kama ni mwanawe mtume. Mtume siku moja alimwambia Fatima vile vile binti yake, raihanatu Fatima ni kama manukato yake mtume, akimpenda mno. Na alifika kusema Fatima tu kifahatu mimi, Fatima ni sehemu katika maumbo yangu. Nani mwanawe? Kwanza sio sehemu yake, ni damu yake kweli. Siku moja akamwambia Fatima, nitake jambo lolote lililo katika uwezo wangu duniani mwenyewe ni hai ili nikupe, kwani mimi sitokuja kuweza kukupatia jambo lolote akhira, sina mamlaka na akhira. Nitake jambo mwanangu wewe, maana nakupenda mno, mambo yako yote niombe sasa hivi kabisa, kama yako kwenye uwezo wangu nitakupa. Kwa hivyo kumtumikia shehe au wali yoyote mtu akawa karibu naye, ndio ndivyo yataka mwenyezi. Tumeisoma hadithi jana, watawadhau liman ta'lamuna minhu, na kuweni wanyenyekevu wadhaifu kwa wale ambao mnasoma mambo mema kwao. Lakini usio kadhani kwamba kule kumnyenyekea na kumfanyia udhaifu na kumhangaikia na kumtumikia na kumsaidia, usio kadhani kwamba yale yanatosha kukupatia pepo, bali pepo inahitajia wewe mwenyewe kuhangaikia kwa matendo mengine mbalimbali. Kule kumfanyia udhaifu mtume wa Mungu ndo ndio ni moja kati ya mambo mema, anapata thawabu vile vile, lakini hayatoshi haya kama yeye mwenyewe hana zile amali fakati za kumfikia baraka. Ikiwa wataka kurubana mimi, basi fa'ilni ala nafsika, hilo mimi siwezi kukupa garanti, isipokuwa jilazimishe juu ya nafsi yako bikasrati sujudi, kwa kuleta sujida sana. Na aliposema murafaka taka fil janna, neno murafaka taka kwa hapa ay alqurbu minka, mimi naomba nipate kurba yako wewe mtume, bihaithu araka, iwe katika hali mimi siwezi kukosa kukutizama, niwe nakuona kila wakati kama hapa duniani, ila mara niko na wewe na sitoweza mimi kuwa mbali na wewe, iwe hali yenyewe kurba yangu iwe nakuona kwa sababu yangu. Wa atamattau bi ru'yatik, na niwe ninapata utulivu na raha ya moyo wangu kule kukuona wewe. Masahaba walikuwa wanastarehe sana wanapomtazama mtume wa Mungu peke yake, ile kumtazama walikuwa wanapata utulivu ndani ya moyo. Utulivu tunapata sisi ambao hatukumuona, tunasoma maneno tu, basi yanakuingia yanakusisimua, unakaa tuli, unatulia kusikia hadithi ya mtume ambaye hayuko mbele yako, anasimulia mwingine, na utulivu unaweka pale, ukadhamia, unamvizia ndege asiruke, yuko kifani kwako atakaokamata, yaani ukitikisika hivi ataruka. Sasa unamvizia pole pole ili umbake. Namna ya utulivu mtu anaupata akiwa anasikiliza maneno ya mtume, hakumuona, anatazama makaratasi ya vitabu tu. Sasa unadhania wale waliokuwa wamekaa mbele ya mtume walikuwa namna gani watu wale? Mtu alipoambiwa nitake jambo na mtume, alimwambia ninataka kurbana wewe ili niwe ninakuona kila mara, namna istarehesha nafsi yangu kwa kukuona wewe mtume. Mtume alimwambia fa'inni ala nafsika bikathrati sujud, ilazimishe nafsi yako kusujudu sana. Ai as-sala, yani mtume anamwambia swali sana, ukimaliza fardhi basi ziwe ndio basi, uwe na nawafil nyingi mno katika zile ambazo zimewekwa taratibu zake, kablia na baadia, katika swala za fardhi zenye kablia na baadia, na halafu na nyingine hasa hasa qiyamu al-layli. Utajiri wa mtu huko akhira wategemea namna gani alikuwa na qiyamu al-layli. Luqman al-Hakim alimuhusia mwanawe katika mambo mema, alimuhusia alimwambia usilale mpaka asubuhi, utakuja kujishtukia uko maskini sana katika pato la akhira. Na yule ambaye atakuwa tajiri sana akhira ni yule ambaye anasimama sana cha usiku maisha yake. Inna Jibril sallallahu inna Jibril alayhi salam haba tadata yawmin ila al-habib Muhammad. Sayyidna Jibril siku moja alimteremkia Nabii Muhammad akamwambia, ya Muhammad, aish ma shi'ta fa innaka mayyitun. Muhammad, ishi upendavyo duniani, kaa ukijua wewe siku moja utakufa. Wa ahbib man shi'ta, nampende unayempenda. Au wa ahbib ma shi'ta, kipende chochote ukipendacho. Fa innaka mufariquhu, kaa ukijua siku moja utatengana nacho. Ama utakufa wewe wote hivi duniani, au huyo unampenda ataondoka yeye mwanzo akuache wewe, mtatengana siku moja. Akiwa mama, akiwa baba, akiwa mtoto, akiwa mke, akiwa mume, mtatengana siku moja. Wa ahbib man shi'ta fa innaka mutariqu. Na vile vile wa amal ma shi'ta fa innaka madziyun bihi. Natenda upendacho, kaa ukijua kwamba utalipwa kwa lolote ulilofanya. Zuri utalipwa mazuri, na baya utalipwa mabaya. Hakutakuwa na mapendeleo wala maonevu. Kisha Jibril na mwisho akamwambia, wa'lam, na napenda ufahamu Muhammad, bi anna taraf al-mu'min qiyamuhu bil-layl, utukufu wa mu'min ni kisimamo chake cha usiku. Hapo ndipo anapotukuka mbele ya Mwenyezi Mungu. Wa 'izzu al-mu'min, na hadhi ya mu'min istighna'uhu 'aninnas, ni kule kutosheka kwake kwa makazi alompa Mwenyezi Mungu, asihitaji wala asitoke roho, asibabaike watu na kitu gani. Hapo ndipo anapokuwa na hadhi kubwa sana mbele ya Mwenyezi Mungu. Akayaona upuuzi mtupu alionayo watu, yeye akatizama nini Mwenyezi Mungu amempa, lakini utukufu wa mu'min qiyamul layl. Kwa hivyo ndio maana Mtume akamwambia, fa'inni 'ala nafsika bikathrati sujud ay salat, yani kusali sana. Wa qasat sujuda bizikri, na tamko lenyewe Mtume alikuwa anamwambia swali sana, lakini akahusisha bwana Mtume neno la kusujudu kwamba katika hilo sijida akaacha kurukuu, akaacha ibadali, maana swali na mambo mengi. Hakumwambia fa'inni 'ala nafsika bikathrati rukuu, fa'inni 'ala nafsika bikathrati al-i'tidal. Taacha mambo yote ya vitendo vya sala, akahusisha kwenye sijida bwana Mtume. Li anna al-'abd aqrabu ma yakunu ila Allah wa huwa sajid. Kwa sababu bwana Mtume ni mwenye balagha nyingi mno, balagha ya kimaumbile, balagha ya kupewa tu na msifu. Hakuisomea kwenye chuo chochote. Maneno yake cheti ya kaliwe kitabu, wachunguze watu wataona mabahari kubwa sana, hata kama ni sentensi ambayo imekusanya maneno matatu manne, lakini ile falsafa iliyomo ndani ya maneno ya Mtume yanaambiwa jawami'ul kalimi, ni mkusanyiko mdogo wa maneno wenye maana ambayo utajaza mavolume kwa mavolume ya matabu, hujamaliza bado kufikia mwisho wa maneno ya Mtume. Kwa sababu aliyemfundisha ni Mola wake, Mola ambaye hakuna mpaka wa ujuzi wake. Kwa hivyo alikuwa Mtume ametumia tamko la balagha kubwa sana alipoacha vitu vyote kwenye sala, akataja sijida bisani. Kwa sababu li anna al-'abda, kwa sababu huyo mja aqrabu ma yakunu ila Allah, katika nafasi anayokuwa karibu zaidi kwa Mwenyezi Mungu, wa huwa sajidun, ni pale anapokuwa yeye amesujudu. Ndio maana Mtume akamwambia fa'inni 'ala nafsika, 'ala nafsika bikathrati sujudi, sio kwamba awe akijisujudia tu ovyo ovyo. Sijida yenyewe ni kwamba awe anaswali sunna sana. Pamoja na fardhu. Rawahu Muslim, hadithi hii amesimulia Imam Muslim. وأذان العشاء بإذن الله تعالى. أفاد هذا الحديث إمتو فيدشية حديثه Kwanza, fil hadithi dalilun ala anna aljannata innama tunalu bimujahadati nafsi. Faida ya mwanzo kabisa ya kwamba katika hadithi hii tunapata kitu kizima. Hadithi ni dalili juu ya kwamba hakika ya pepo, anna aljannata innama tunalu, hakika pepo hupatikana bi mujahadati nafsi, kwa kuitaabisha nafsi, si kwa kukaa bure. Keti mtu ahangaike sana, ndio hata msemo wetu wa Kiswahili tunasema, ukitaka cha mvunguni lazima uiname. Au hata Waarabu wana msemo wanasema, man talaba al-ula sahara al-layali, mwenye kutaka matukufu basi hukesha usiku kucha akatafuta lukufu. Ima wakupasi mtihani wake wa skuli, au kupata kurba mbele ya Mola wake, keti au utumie ule usiku, ndipo atapopata mambo matukufu. Kwa hivyo pepo itapatikana kwa kuihangaisha nafsi, na huu ni babu al-mujahada fi afaa, kuitaabisha nafsi hiyo, si mambo ya ufuuzi ya kidunia. Ama kuitaabisha nafsi katika mambo ya matumi tu peke yake haitofikisha mtu popote, atataabika akishaondoka kwenda kitu vifaa katika kumtii Mwenyezi Mungu. Ukigundua kwamba hili ni jambo la kumtii Mwenyezi Mungu, basi jambo lile moja kwa moja ni kuitaabisha nafsi, lazima iweze, lazima izoee, lazima ilemae katika utiifu ule, unaifundisha, unailazimisha mpaka ikubali. Siku za mwanzo inakuwa taabu, mashaka, ugumu, na mambo haya yanakwenda vile vile kwa mnasaba na umri. Umri mtu akiwa kijana anaona kama kwamba ibada ni bado upande wake, hajafikia wakati huo wa kumtii Mwenyezi Mungu, hajafikia wakati wa kusimama kwenye ibada usiku, anajiona kama bado ana miaka mingi ataishi. Kumbe ana habari ya kama Mwenyezi Mungu anamchukua hata aliyoko tumboni mwa mama yake. Anamalizia uhai mtu tumboni kwa mama yake, hajakanyaga hata ardhi, hewa ya oksijeni ya duniani haijampiga bado, huko tumboni maiti. Wakipokezana watu wanatokea mtu kesha, anakuja hana roho. Nikwambii tena, mtu kesha aishi duniani miaka 20, 30, 40 ndo kabisa. Kwa hivyo hadithi hii, jambo la kwanza inatufundisha ya kwamba pepo itapatikana kwa kuyangaisha nafsi katika mambo ya taa, wa mujahadatiha fil bu'd 'anil hawa, wakati inajilazimisha kufanya mambo ya utiifu, na wakati huo huo inajilazimisha vile vile na kuitaabisha nafsi yake mtu katika kujitenga na mambo ya matamanio ya nafsi ambayo ni maovu. Huku unaipeleka katika mambo mema, na huku unaipiga breki. Kwa nini? Ni kuachie unavyotaka wewe tu. Mwenyezi Mungu amekataza, utapata madhambi, unasema nayo nafsi na unairejesha. Vile vile hadithi hii inafidisha, wa anna alladhina yujahiduna anfusahum, na kwamba wale wanaojihangaisha nafsi zao, sayuhadhawna bilqurbi min ar-rasul, watapata hadhi, watapewa hadhi ya kuwa karibu na mtume sallallahu alayhi wasallam fil janna. Mwenyezi Mungu atujalie kupata qurba na mtume wa Mungu siwapepo peponi. Hadithi vile vile inafidisha jambo la pili, hirsu sahabati ala alfawzi bimurafaqati ar-rasul, namna gani ilikuwa kupa ya masahaba kupata kurba ya mtume, vipi walikuwa wao wanakupa. Mtu anakuwa nafasi na mtume, anaambiwa na mtume wa Mwenyezi Mungu ambaye wakati ule yeye ndio rais wa umma, wakati huo baitul mali imeshajaa kotokoto, kila wanapokwenda vitani masahaba wanashinda, wanapata ngawira nyingi, zaka inaingia kwa wingi katika baitul mal, anaambiwa anaitaka jambo na mtume, rais wa umma. Hamwambii kwamba mimi nyumba yangu mbovu inavujiwa, wanangu wanasibwa na mvua, au chakukivaa sina, au chakula kinanifanyia tabu. Akaacha mambo yote ya kidunia, anamwambia mimi kama nitapata kuwa kurba na waweze poli, basi nataka hilo. Kuna jengine wewe, anaambia hilo hilo. Ah, kwa hilo itabidi ujilazimishe nafsi yako kusujudu sana, yani kuswali sana. Kuswali sana kuna garantii ya mtu kuweza kupata nafasi hiyo. yani swala za fardhi na swala za sunna. Jambo la swala ni jambo kubwa sana. Na jambo la tatu tunalofaidika nayo hadithi hii, jawazu isti'anati fi hidar ma'i alwudu. Tunaona kwamba huyu mtumishi alikuwa anamsogezea mtume maji ya kutawadhia. Basi hii hadithi hapa inaleta mambo ya kifikhi kwamba inajuzu kabisa mtu kupata msaada kwa mtu mwingine kuhusu maji ya kutawadhia, imma kumsogezea au kumwambia kamata nimiminie nitawadha, kinyume na wanavyosema au wanavyodai maimamu wengine wa kifikhi kwamba ni makosa au udhu hauingii kwa mtu kutiliwa udhu na mtu mwingine kwa sababu anatawadhishwa ni maiti peke yake, wewe si maiti. La, hayo mambo hayako katika mafunzo ya mtume. Itakuwa ni rai mtu kafikiri mwenyewe tu hivyo, lakini mtume akimiminiwa maji na maswahaba wake, kuna watu maalum wakimtumikia mtume kumsogezea maji kutawadha na kummiminia, inajuzu kabisa mtu kutaka msaada kwa mtu mwingine akamwambia, ah, mimi sikuzoea kukamata kata kutawadha ili ndakutawadha nyinyi hapa kijijini. Sisi kule mjini kwetu tumezoea kufungua mfereji, basi tena hapo tutatawadha vizuri, tunamwaga. Lakini nakuonea husuda ya mwenzangu unavyopatika kata magotini kisha ukaanza kutawadha na kuona unatumia science kubwa sana, mimi siwezi nimiminie, basi atakumiminia. Huenda mtu kamshinda kata kutawadha magotini, akatoa macho kumwangalia mtu anapotawadha tu, anatawadha vipi huyu, namna gani zile mbwembwe na kuzitia maji kutawadha mikono uso miguu wakati kata imebanwa kwenye magoti. Mtu mwingine humshinda mambo yale kama hakuyazoea, anaweza kumwambia mtu kama atakata nimiminie bwana. Athalitha ashar, hadithi ya 13 katika babu mujahada, an abi abdillahi, kutokana na baba yake Abdallah, wa yukalu abu abdirrahmani, na pia husemwa huyu ni babake Abdurrahmani, labda inaonekana kwamba alikuwa nao wote wawili wanawe hao. Yeye mwenyewe akiitwa Thauban maula wa rasulillahi, ni mtu aliachwa uhuru na mtume radiyallahu anhu, kala amesema, sami'tu rasulallahi sallallahu alayhi wa sallama yakul, nilimsikia mjumbe wa Mwenyezi Mungu anasema, alaika bikathrati sujudi, tena kwa mara ya pili ile alimpa nafasi yule bwana Rabia, omba, alipoomba kurba na mtume akamlazimisha kwamba lazima uswali sana. Halafu mtume akatamka kwa watu wote akasema, jilazimishe ewe mja, alaika bikathrati sujudi, jilazimishe kusujudu sana, ndio ile ile maana ya kuswali sana. Fa innaka lan tasjuda lillahi sajdatan, kwani hakika wewe hutosujudu lakini kwa ajili ya Mwenyezi Mungu sijida moja, illa rafa'aka Allahu biha darajatan, isipokuwa Mwenyezi Mungu hukunyanyulia kwa sijida hiyo daraja moja na kwenda juu. Zikiwa mbili sijida zile, basi daraja mbili, zikiwa kumi daraja kumi, zikiwa milioni daraja milioni. Kila ukifanya kusujudu sana unapanda sana. Na jambo lingine, wa haqqa anka biha khati'a, na anakuta Mwenyezi Mungu kwa sijida hiyo kosa jingine vile vile. Huku unapanda na huku unafutiwa dhambi, huku unapanda huku unafutiwa dhambi. Mtu atakuwa ana daraja ya kiasi gani kama atakuwa amesujudu sana? Ikawa sunna zote za kablia na baadia hazimpiti, na sunna zote nyingine za kiyamu laili hazimpiti, mpaka katika visimamo vya duha hazimpiti. Mtu akawa anafali sana, anapata kusujudu sana, atakuwa na daraja ya kiasi gani na atakuwa amefutiwa madhambi namna gani kama atafanya hivyo? Rawahu Muslim, hadithi hii yamesimulia Imam Muslim. Afada alhadith, imetupatia faida hadithi hii ya kwamba anna nawafila, ibada za sunna kama swala za sunna, wa taati, na mambo mbalimbali ya taa, mima yudhibu sayiati, ni katika mambo ambayo yanaondosha madhambi, yanamfutia mtu maovu yake. Innal hasanati yudhibna sayiati dhalika dhikra lidhakirin, hakika matendo mazuri kama hayo ya kuswali sana yanamuondoshea mtu maovu yake aliyofanya baina yake na Mola wake. Na Mwenyezi Mungu anasema dhalika zikra, huo ni ukumbusho, lidhakirina, kwa wale wanaotaka kukumbuka jambo lenye faida na wao. Faida ya pili, ala almuslimi an ya'rifa ala salat, ni juu ya muislamu kujihimiza juu ya swala, adaan wa tatawuan, zote mbili awe nazo. Awe anajihimiza kupali fardhi kwanza, lazima ajiwekee fardhi lazima aswali, na halafu asiwe na uhakika kwamba zimepokelewa fardhi zake. Awe anafanya ibada khaufan wa tamaan, huku ana hofu na huku anatumai, na ishara kwamba anaogopa, basi atakuwa hawezi kuiwacha na ya sunna vile vile. Kwa hivyo mtu afanye fardhi, afanye na sunna, hazikuwekwa sunna kwa upuuzi mtupu. Ni kuziba mpengo, ni kuziba ziba mapengo, ili mtu anaharibu haribu kwenye fardhi. Ibada yenyewe ndio hivyo hivyo, nyepesi nyepesi, watu wepesi wamezidiwa na mambo ya dunia. Kwanza yeye tafanya hivyo hivyo, tunamuomba tu Mwenyezi Mungu atukubalie hivyo hivyo na udhaifu wetu. Lakini baada ya fardhi mtu awe anajilazimisha kufanya na sunna vile vile, ipate kuziba ile nafasi ambayo imeharibiwa. Mara mtu kafikiri wapi?